bonita. Se conoscute, amo. Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur ostirala, aste bukaera honi begira jarri, eta proposatuak zaizkigun itzordu zonbaitzuz interesatuko gara. Jakizue alde batetik, Oiartzun aldera begira jarriko garela, Oiartzunen bihar, pagoa aretoan, sano, eta bidaia taldea ere entzuteko aukera izango baitugu. Hala bada, argibide zonbaitzu emango dizkizuegu gaurko emankizunean, eta baita ere, bidaia taldea aipatu dugula, gaur gogoraraziko dugu, bidarten izango direla beraien azken lanaren aurkezten. Eta ez dugu antzi nahi ere, baztan aldean iragaiten ari dela, Euskal Novela Beltzaren astea. Hala bada, aste bukaera honi begira antolatu dituzten, itzordu zonbaitzu ere aipatuko ditugu. Bas gaitezen. Baste bukaera honi begira jarriko gara gaurkoan eta erran bezala itzordu zonbaitzutan jarriko dugu gure begirada eta alde batetik Oiartzunera begira jarriko gara. Oiartzunen pagoa aretoan hain zuzen gaueko 11etatik goiti San Olive eta bidaia talde edo proiektuen entzuteko aukera izanen baitugu. Dakizuenez, azken aldian Sanok, zuzeneko emanaldi zonbaitzu eskaini ditu, bere bakarkako lanetik harturiko kantu ez osaturik. Matxoa Hanbuj eta EMC Apaizgoarekin taula gainean, Oiartzunen izango dugu asteburu honetan. Bere proiektu honen inguruko argibideak eskaini dizkigu Sanok eta honako kontatu dugu. Matxo Hanbujek gitarra pala jotzen du biztan da, baina ere gitarra elektrikoa. Eta EMC Apaizgoak edo Manu Klerek jotzen ditu sinteak eta berak igortzen ditu programazioak. Eta programazioetan oinarritua da egiten duguna zuzenean. Sei diska atela dira, orokorki atela ditut nire izenean. Eta pixka dira denetaik, horiek Matthew eta MC Apaizgoarekin hautatu ditugu hiruen artean, gustukoenak eta zuzenekoak, zuzenean jotzeko baliotuenak gehien bat, janen dute ritmo pixkatekin edo alderantziz ere, onkigarriak direnak, intimoak direnak, hori dena nahasiz. Barran bezala, larun bat honetan, Oiartzungo pagoan entzun ahal izango duzue Sano, eta bidaia taldea ere gaueko 11etatik goiti. Sartzeak 10 eta 15 eurotan dira salgai. Maitia galdegin zautan polit nintzanez, polit, polit nintzela bainan, lahua belts, lahua belts. Maitia galdegin zautan premu nintzanez, maitia galdegin zautan premu nintzanez, premu, premu nintzela bainan, etxerik ez, etxerik ez. Maitia galdegin zautan moltsa banuenez, maitia galdegin zautan moltsa banuenez, moltsa, moltsa banuena bainan, dirurik ez, dirurik ez. Maitia galdegin zautan lanian akienez, maitia galdegin zautan lanian akienez, lanian, lanian akiela bainan, gogorik ez, gogorik ez. Gaixoa hil behar dugu gubi egosez. Gaixoa hil behar dugu gubi egosez. Gosez, gosez ez naski bainan, elgar maitez, elgar maitez. Alea. Ti aspalidanik izan da nere joko maiteena, beti bai oinarritzea nere musika hemengo bai gure erran dezagun folklorearekin edo oizko musikarekin, baina nere noski ni entzun ditut musika ezberdin asko txikitatik, munduko guzitik, beraz, beti elementu batzuk gehitzen ditut gure musikan, zubitxo batzuk eraikitzeko gure musika eta munduko musika artean. Ba, bidaia taldeko Michel Ducoren erranak gurera ekarri ditugu, aurkeztu duten azken lanari begira, kontatu digunaren pasarte bat entzun dugu hain zuzen ere, eta esan dugu, Oiartzunen larun batuntan entzun izango dugula bidaia taldea, baina jakizuek gaur ere, bidarten, beraien azken lana dutela aurkeztuko. Hain zuzen ere, Izarbel Teknopoloko spot gunean, entzun izango duzue gaur, bidaia taldea, iluntzeko 8:30 goiti. Eta sartzea, doainik da. Kultur Alea. Babaztan aldean iragaiten ari den Euskal Nobela Beltzaren asteaz interesatuko gara orain, gaur berean bideo emankizun bat proposatzen baitigute Elizondoko Arizkunenea kultur etxean izanen da itzordu atxaldeko zazpietan eta Euskal Harriaren adebeak ikusteko aukera izanen da. Elurre Iriarte aste unen antolatzaietariko bat dugu eta berauk eskaini dizkigu argibide zunbait. Zan hortzilerian Euskal Harriaren abedeak egin zuten laburmetraren bilduma hortatik, ba, egiletako batek aukeratu ditu bere ustez ba, literaturarekin edo nobela beltzarekin ikustekoa duten zortzi edo ez dakit naizon gero itzen zortzi bederatzi laburmetrai, eta hoien emanaldia eginen dute, eta gero solasaldi bat ere bai, ba, bera Beñatiturriotza ituko da solasean, eta gero bi egile, etorriko dire Santi Leone eta Neurkiola. Eta hoxe hori da pixkete, bueno, hori da bertze formato bat, baina beti lotua nahi bauzu novela beltzarekin. Eta gero, bueno, biharamunean, zera maingurua ere, azkeneko bi urtetan, aintzineko bi urtetan idazleak eta ekarri ditugu, idazleak itzultzaileak eta urten berriz kazetariak ekarri ditugu. Bueno, kazetaria Gorka Berezi hartua eta Iratxe Fresneda etorriko da, bera, bueno, irakaslea da, unibertsitatean eta zineman ere aditua. Eta horiek aituko dire ja, bertze ikuspuntu bat edo nahi bauzu, azken fina, novela beltzak interesatzen zaizkigu pixkate, bueno, kritika soziala iten dutelakoz, eta hauek gai hori zein dutez, errealitateak zaukerak ematen duen fikziorako, ustelkeriak, politikak eta hori dena. Eta orden, bueno, pues hori ere interesgarria, ez da novela beltz bat, ez gara novelari buruzai, baina novela beltzarako gaiak ematen duen gai bada. Ba, bihar entzun duzue Elizondoko Arizkunenea kulturetxean ere, goizeko amaiketan maiengurua izango dugu, Iratxe Fresneda eta Gorka Berezi hartuarekin, eta ondotik, jakizu ere, erratzuko elkartean bazkaria antolatu baitute eta bazkalondotik liburu aurkezpenak ere egingo badira susmagarrien gaua ere antolatu dutela biharko egunerako erratzuko ostatuetan barna iraganen da susmagarrien gaua eta Elurre Iriartek kontatu digunaz joku bada joku desberdin bat egin dugu urte bakotxean eta urten ere joku desberdin bat izinde aintzineko bietan zen ostatu baten egon ginen gau oso eta joku horrekin haitu ginen. Eta urten berriz, ostatuz ostatu ibiliko gara erratzun, susmagarrien gau hori gauzatzen nahi bauzu. Han gaudenen artean joku bat izin den, nahi duenak parte hartuko du nahi duen neurrian ere bai, eta ezin dugu kontatu zerri zein den, aratgan beharko da. Baina, bueno, aitzaki bada ere, bazkaria ginen dugun toki berean kontzertu izanen denez, aitzaki bada jende atratzeko, eta gero pues, antolatzeko kontzertuko zelan. Ba, Elurre Iriarteren adierazpen hauekin geratzen gara, eta berak aipatu bezala, ba, susmagarrien gauaren ondotik kontzertu ere izango dugu erratzuko elkartean, Dix eta Biok eta Marko Funtzeta ere entzunar izango baitugu. Eta igandeari begira, jakizue, azkenik, ba, Lekarozko plazan, ipui kontaketa teatralizatu bat eskeniko digutela, goizeko 11 aterritan eta Elizondoko Arizkunenea kulturretxan berriz, atxaldeko zazpiretan, astea bururatuko dute, bertso trama batekin. Andoni Egaña, Julio Soto, Onintza Enbeita, Alaia Martin, izango dira bertxutan eta gai hartzaile lanetan berriz Josu Goikoetxea. Ba ikusten duzue, badela zerregina baztan aldean Euskal Nobela Beltzaren asteari begira eta argibiden ukaiteko, ba gogoraraziko dugu, blog bat ere badutela eta bertan argibide guztiak aurkituko dituzuela. ilbeltza.blogspot.fr-ra jo dezakezue. Egunero goizeko saietan jaikitzen ez mamu bat bezala dutxa bat hartuta gosalduta automultzo tartian lanera nua erratiak dion honik nora doazen munduaren arazuak nik ere neureak ditxut baina ez erprentzatu gabe segi aurrera segi ezer pentsatu gabe segi aurrera. Hogeita hamabost urte beteta, ezkonduta nago Durangora. Mutikotxo badugu bidian, horti pintzat ez datoz buruko minak. Baina beste kontu batzuekin, egunotan kezkatuta nabil. Noren eskuetan gaude zehazki, tratua geniote dugu dabruarekin. Mugi eta mugi, mugi eta mugi, mugi eta mugi, eta biela itzalian aria mugitzen. Nola zain juko ditut neuriak, batek dakin ongo tokietan. Artutako erabakien zain, jokon baldin badago neure zoria. Irratiak dion hondik nora, duazen munduaren arazua. Nik ere neureak ditut baina, ezer pentsatu gabe segi aurrera. Hauzi izan da entzule, garkoak eman duen guztia. Nire aldetik besterik ez, nahi duzun arte. Aio. Zute ikasi, duz ez dakite. Zute ikasi, da deus ez dakite. Gizonak mundira, nora begira. Zonik baldago espaldik horik. Gizonik baldago soldadua ez denik. Zute ikasi, deus ez dakite. Zute ikasi, deus ez dakite. Soldaduak non dira, aspaldikoa Soldaduak non dira Lurpean etzan ikan Zizulte ikasi Nuz ez dakiten Zizulte ikasi Tantez ez dakiten Iobiak non dira Aspaldikoak Iobiak non dira Nora begira Lore bihurtu dira Lore gorantz begira Ez dugu ikasi Deus ez dakigu Ez dugu ikasi Deus ez dakigu See you.